राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 9 मई सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताये कोटवे तेज प्राणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे भगवद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीतिदावात् हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकारे यो नमः। महात्मने नमः। हरि गुरु नमो नारायण। प्रभु की शरणागति पर क्या हम प्रभु की शरणागति चाहते हैं। इसे मना करने वाला कोई है ही नहीं, किसी ताकत नहीं। भगवान के शरण होने में बाधा तो होते नहीं है, बाधा करने की किसी ताकत नहीं। किसी ताकत के लिए बताओ आप ही शरण में बोले क्या करें। बाधा कोई दे सकता नहीं, किसी ताकत नहीं। भगवान मेरे में भगवान का ईश्वर है सचिव अविनाशी चेतन अमन सहज सुख राशि भगवानी बारिश हो जीव लोग जीवन अमर से उतरा कौन कर सकता। आपकी ढिलाई है, सिवाय आपकी ढिलाई के और कोई बाधा नहीं है। बाधा कोई हो सकता ही नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। मेरी माँ है, कौन मना करे। मैं हमारी माँ है, मैं गोदी में बैठूंगा। हमारी माँ हमारी माँ है, मेरी माँ भगवान मेरी माँ है। तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु श्रद्धा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रवण तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव निशुक हो जाओ। निर्धक हो जाओ, निशुक हो जाओ, निशंश हो जाओ। भगवान के चरणों के शरण होने के समान कोई साधन नहीं है। गीता में सर्व पूज्यतम शोका है, सर्व पूज्यतम भूयश्रु में परमम वचन। सर्व पूज्यतम भूयश्रु में परमम वचन भगवान सर्व पूज्यतम है। सर्वता अरे सर्व पूज्य में एकदम आया है। सर्व पूज्यतम गीता भर में एक बार है, दो बार नहीं आया। बोलो भाई गीता और बोलो, गीता और बोलो। सर्व पूज्यतम शब्द कहाँ कहाँ आया बताओ। सर्व गीता बोलो, गीता वाले एक ही होता है। संपूर्ण गुप्त से गुप्त अगर कोई साधन है तो एक ही। वो दाना से निश्चिंत हो, कोई करे कोई ना करे, कई निश्चिंत करे कुछ करो कुछ। ऐसे बढ़कर कोई साधन नहीं है। निशंग हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ। शोक नहीं, चिंता नहीं, शोक नहीं, भय नहीं, सर्वत्र सबसे बढ़िया बात, सबसे बढ़िया बात। तुम बात इससे बढ़िया बात नहीं तुझे। सर्व गुह्यता मम सर्व शब्द लगा गुह्यतम लगा दिया। गुह्य गुह्यतर गुह्यतम सर्व हुई तब जागरण समाप्त होगी तम इष्ट हमारे सारे देख तमाम इष्ट लो अरे तमाम इष्ट लो मौज हो गई मौज हो गई मौज हो गई कोई परमात्मा की विशेष कृपा हो गई मन में ये बात आ गई भगवान के शरण हो जाऊं सद्य हृदय विरुद्ध भी सुना सुनना चाहे जगह मन में आए भगवान रोक लेते बैठे ऐसी बात बढ़िया बात है एकदम बहुत बढ़िया बात है सजनो भगवान के हैं पहले से और फिर हो जाए भगवान के शरण तुझी भूल विषम मिट गई मौज हो जाए हर ने मस्त रहा सर्वथा आनंद हो गया आनंद हो गया मौज हो गई किसी से कमी डरने की और कोई बात ही नहीं है देखो पारमार्थिक साधन करे ज्ञान मार्ग में चलता है तो अभिमान आता है पर शरण होने में दिखाई पड़ेगा हम तो शरण होते हैं हमारी ताकत है ही शरण होने है जिससे हमारी ताकत है ही नहीं हमारा उद्योग है ही नहीं हमारा पुरुषार्थ है ही नहीं अभिमान किस बात का अहंकार किस बात का हमारा कोई हो तो हमारा कोई नहीं मेरे तो फिर गिर गोपाल दूसरा तो कोई बस मेरे तो गिर गोपाल मेरे तो भगवान है आनंद हो गया आनंद हो गया मौज हो गई भगवान के हम हमारे भगवान हमारे भगवान है जैसे बालक माँ की गोदी में चला जाए तो वो समझता बड़े से बड़ा वो समझता है अच्छा भगवान लग जाए तो वो समझे नहीं समझे है बात उसी बात ही ऐसी है सर्व हुई तब हम भैया दोबारा सुनगे सुनोगे परम बचा पहले गया है सुनोगे परम बचा सर्व हुई तो नहीं गया मच्छता मरगत प्राण तेसा मनुकंपा तमाम ज्ञान नाश्याम आत्मभाव ज्ञान दीपे भाषता पर यहां तो सर्व हुई तो कर दिया है तो क्या करो सही है हम निशंक रहो भगवान का हूं मैं रात भाव तेन भाव सुबह हो शाम हो मैं तो भगवान का हूं मौज करो हम भगवान के शरणागत का काम भगवान करते हैं बालक का काम सब माँ करती है माँ बालक का सब काम माँ करती है बालक तो मौज करता है आनंद करता है ऐसे भगवान के शरण होने में थी मौज रहती है एकदम प्रसन्नता हरदम प्रसन्नता इसमें अपना कोई जिम्मेवारी नहीं हम हमारी जिम्मेवारी सब भगवान पर सब जिम्मेवारी भगवान पर हमारे पास कोई बात नहीं निशंक हो जाओ निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ निशोक हो जाओ हे नाथ हे नाथ मस्त हो जाओ हरदम भगवान के नाम का जप हो रहा है कीर्तन हो रहा है कीर्तन से जप से कुछ लेना नहीं है ये हो रहा है शुद्ध हिस्सा भाई स्वभाव भजन हम अरे भगवान का भजन स्वाभाविक स्वतः हो रहा है भजन करना नहीं पड़ता भजन भजन पड़ता है भगवान के शरण हुआ नहीं हरदम मस्त रहो, अपना काम तो हरदम मस्त रहना चाहे, काम अपना है ही नहीं। भगवान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए, सत्य सत्य 10,000 रुपये किसी को मिल जाए और सत्संग मार बैठ जाए तो सत्संग तो सुनता है, पर 10,000 रुपये पार बज जाते तो याद करता नहीं है, याद आती है। ऐसे भगवान की याद आती है, भगवान मेरे, मैं भगवान को, भगवान मेरे, मैं भगवान को। उपमा है, ऐसी उपमा नहीं है, अद्वितीय है वो, मस्त हरदम मौज में आनंद में है, निर्विकल परमात्मा है, ऐसी बात है। हर समय मस्त है, आनंद है, सदा दिवाली संत जरा ठूंगा आनंद सब आठों पर सब सदा दिवाली। लघुपति करोड़पति विनय स्वर कोई समर्थ हो और वो स्वीकार कर ले तो कितनी बात आती है, उसे समान कोई स्वीकार, कोई मनुष्य है, कोई राजा को मारा था, कोई है नहीं, हुआ नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, उसे मन में कभी आती ही नहीं बात, हरदम मस्ती रहती है, सब ही रहता है। प्रहलाद जी के पिता ने हुक्म दिया किसी बच्चे को मार दो, मार दो, मानता नहीं है, मान तो मार दो, जो जिल्लाद लोग जिल्लाद माना राक्षस, जिल्लाद जिल्लाद राक्षस, राक्षस बड़ा भयंकर जोर लगा दिया, कुछ नहीं मिला। अच्छा मारा नहीं बताया, तर ना करे, एक बच्चा नहीं मिलता तुम्हारे, क्या करे वो तुम्हें, बच्चा नहीं मिलता तुम्हारे, घबरा गए। तो लाद कहता राक्षस हो हरी हरी करो संकट कटे, प्रहलाद कहता राक्षस पिताजी के सामने, अरे हरी हरी करो, हरी हरी हरी भगवान का नाम, भगवान श्रद्धा की छोड़ो समीरण विपद के बादल फटे, संसारी विपत्ति जल्द हरी हरी हरी हरी भगवान ना हो, भगवान ना हो, हरी भरी यहाँ तो कोई नहीं है, सर्वेश या तलवार है, यहाँ हरी भरी काम नहीं है, बात देंगे सबको। अग्नि बता दे, अग्नि में हुआ हो ये बैठी कि मैं अग्नि स्नान करते हो, जय राम जी जी बड़े में नर भाई मेरा बड़ा श्रद्धा हो जी नाग से इन्हें कशु आदि देते हुए आदि देती है, स्वामी देते नहीं थे, कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा भगवान के सुखदेव जी मना लेते हैं, चाहे किसी को ग्रह लग जाए ना, पदोटी आ जाए सुनी लाल जी ग्रह लग जाए, जो प्रहलाद गया तो ग्रह लग गया, कृष्ण ग्रह कृष्ण अवतार भी हुआ उसमें लिखा भागवत में नाम कृष्ण नाम, कृष्ण नाम लिखा कृष्ण नाम, कृष्ण रूपी कह लगी हो कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा तो ग्रह ऐसा खोटो है सब पर रंग चले पर काला पर रंग नहीं चले भूली भुला गया बढ़िया रंग जाओ अरे काले रंग सब पर चले काले रंग अरे काले पर कोई नहीं चले काला सूर्यदास से कालो मत वालो काले से काल धरे उधर प्यारे काले काले से भी भरे शिव जी करे शिव जी सुंदर कालो मत वालो काले से काल धरे भगवान के शरण हो गया भाई अब मौज बलवा रात है दिन मस्त है भगवान नाम ले मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला मीठा मीठा भगवान का नाम उच्चारण होता है चलते फिरते उड़ते फैरते आनंद का ठिकाना नहीं मौज का ठिकाना नहीं मस्ती का कोई अंत नहीं आनंद आनंद चारों तरफ आनंद सदा ही हर समय सबके लिए सजनों सब समय त्यार भगवान सबके छोटा बुरा अच्छा बुरा भला कैसा ही हुआ आप किसी तरह के हो भगवान के सजनों के सर हो जाओ बहुत बढ़िया चीज है सब सब सब सब याद करो सब छोटे बड़े सब छोटे बड़े सब के सब भगवान के यहाँ सब अच्छेर बुरेर भलेर पापीर तापीर संतापीर शनि गति का मात्र है ना एक घाय घाट घाय घाट गऊ घाट में की भी चीज चाल गऊ घाट में पेड़ नहीं होती गऊ घाट होता शरणागति ऐसी चीज है सज्जनों बढ़िया चीज है प्रभु के चरणों के शरण हो जाना महाराज हम प्रभु के हैं एक बात बताओ हमें भी लोग नाराज हो गए मैंने कर दिया बढ़िया शरणागति क्या शरणागति होना ही नहीं कभी शरणागत तो होना ही नहीं कभी शरणागति होना ही नहीं शरणागति होना ही नहीं शरणागति का अर्थ होता है कि एक अर्थ हम शरण नहीं थे इतना हम शरण नहीं थे ये होता है इस वाले शरण होना नहीं कौन क्या है भाई हम पूछे आपको जितने भाई बहना बैठी है भाई बैठे जितने आप बैठे हो कोई आप वैसे किसी के मत बताओ आपको हमने इस माँ के घर में लिया इस पिता के घर में हम आए हम मर्जी से आए बताओ जो कोई मर्जी से आया बहन बताओ बोलो शानदार जन्म लिया गया घर में किसी में किसी ने तो भगवान जो शरण थे भगवान पूछते ही नहीं माँ पूछते नहीं बालक को कि तेरे को स्नान करा है वो भाग जाओ तो अगर डाले बोले सच सच है उसको माँ को दया ही नहीं होती क्यों भगवान अपने आप ले आप स्नान करावे भगवान सुखी हो जाते हैं भगवान ये विचारने की बात रही नहीं क्या करना नहीं करना है कोई भी आप जान करके इस माँ के जन्म लिया हो तो बताओ भाई बना बताओ कोई बता दो तो सबके सब सदागति है अपनी मर्जी से कितने से जन्म लिया, मर्जी से कितने की जीते हैं, मर्जी से कितने सुखी दुखी है, अपनी मर्जी है ही नहीं। किसी की मर्जी चलती हो पूरी तो बताओ बताओ, हमारी मर्जी चलती है, हम तो खुशी हो जैसे करते हैं। अभिमान अभिमान अभिमान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, हम ऐसे हम समझदार हैं। अहंकार राक्षस भाव दुखदाई सब भात, अहंकार राक्षस भाव दुखदाई सब भात, छोड़े छूटे जो इस दुष्ट से सोई पावे शांति। अहंकार ही अहंकार अहंकार अलग हो गए, भगवान के शरणागत में अहंकार मिट जाता है। शरण का पहचान ये कि कोई अहंकार नहीं, कोई शरणागत हुए नहीं, होंगे नहीं, हमें ही नहीं। शरणागत होने का अर्थ है इतना दिन शरणागत नहीं थे, अब शरणागत हुए। ये तो बहम था, बहम भ्रम था, एक भूल थी, भूल मिटी। पहले से हम शरणागत हैं, भगवान के शरण होते हैं, मुक्त होते हैं, सबकी भूल मिटती है। और मुक्त सदा सबके सब मुक्त, सबके सब भगवान के हैं, कोई दिन उनका नहीं है, भूल से दुखबार है। मानते नहीं, स्वीकृति करते नहीं, इसी से दुख पा रहे हैं हम, दुख क्यों पावे। इस वास्ते सर होना ही नहीं, होना ही नहीं है, होना ना उसका है जो पहले नहीं था, पहले सर नहीं था, अब सर हुआ। हम सही नहीं थे, भगवान की मर्जी से ही जन्म हुआ, भगवान की मर्जी से ही कुछ मिला, भगवान की मर्जी से ही सुख मिलता है, भगवान की मर्जी से ही दुख मिलता है। हमारे जो होता है, एक होता करता करना और एक होता होना, दो है। खेती करना है, अनाज का होना है, व्यापार करना है, नफा नुकसान का होना है, होना अपने हाथ में नहीं है। कर्म देवाधिकार रस्ते माँ फले सुखदासन, फलों में कभी नहीं, कर्माधिकार करना। वो कर्म भी शरणागत के बाद उसमें भी स्वतंत्रता नहीं। ठाकुर जी बराबर, मैं जो कुतिया राम कर कुतिया मेरा नाम गड़बंदी है, जेवड़ी जित खाते थे दाम, और जगह बोल जेवड़ी है जहां रखेंगे आप। शरणानंद जी को पूछा कि हम आपकी जीवनी देखना चाहते हैं, बताओ जीवन जी, हमारी जीवन सुनो। दुख का प्रभाव, दुख रहा, दुख का प्रभाव। महाराज यहां से सब ये पूरा करके कहां जाओगे, फुटबॉल के आगे कहां जाओगे, फुटबॉल का जहां माले लुट गए थे बीच जगह जान लुट गए, हम कहां जाएंगे, मालिक है जी लुट गए। भगवान के शरणागत तो शरणागत का भाव फुटबॉल है, फुटबॉल। प्रिय और प्रिय तब खेलते हो ना तो फुटबॉल बन जाओ, फुटबॉल बन गए तो दोनों ही ठोकर लगे, प्रिया के प्रिय तो मेरी ठोकर लगे और दोनों मेरे पीछे पीछे भागे, घर हमारा घर नहीं, हमारा घर से और दोनों जय बजाय पर हमारे हाथ, हम सब जय किसी की ताश खेले और खेल खेले गोड़ी ले मार ले, जो ले ले उसकी जीत, इसमें जो ले ले उसकी हार। जिन्हें कुछ पूछना चाहिए जो ठोकर मार दे उसकी जीत, जीत दोनों हमारा और हमारे पीछे पीछे भाग गए, हमें किसी गर्ज नहीं, दोनों गर्ज हमारी, दोनों गर्ज हमारी। जो भगवान का भगत करे, कोई भाव करे, वो भी भाव रखे, कोई प्रहलाद भाव, कोई क्यों भाव, क्यों भाव, हमें जरूरत नहीं। फुटबॉल का भाव अच्छा है, मर्जी जरूरी हो अपने के दोनों के चरण सुनो, दोनों की जय और पराजय है हमारे हाथ में, जय और पराजय हमारे हाथ में। बोलो हम जाए हमारे पीछे की भी दूर ऐसा कोई भाव है ऐसा। इस तरह से भगवान ने बोला मेरे तो कहने मेरे को पाया दूसरा न कोई जाके शर्म मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिर धर को पाल दूसरा न कोई। मेरा भाई का शरीर नहीं मिला, दाह क्रिया करने के लिए भी शरीर नहीं मिला, कैसे इलेक्शन थी दाह करेगी सुधा सही है। तो भगवान ने कह दिया महाराज हम मिल भी छोड़ने मत कीजिए, महाराज मिल जाए पे बिछोड़ हो जाए, मिल जाए बिछोड़ हो जाए, याद रखो मिल जाए और बिछोड़ जो मिल जाए विश्व हो जाए वो अपनी चीज है ही नहीं, अपनी चीज है ही नहीं, मिल जाए विश्व हो जाए अपनी चीज नहीं, सब नहीं मिल जाए विश्व हो जाए और वो अपनी मानते हैं। ये गलती है, ये गलती है बड़ी, जो मिल जाए विश्व वाला वो अपना स्वप्न भी बना नहीं है, कभी भूल करी अपना नहीं बनना, मिलता विश्व जाता है। ये पहचान है दूजे की, ये दूसरा है, दूसरे पहचान क्या मिल जाए बिछड़ जाए, ये शरीर मिल जाए बिछड़ जाए, धर्मति मिल जाए बिछड़ जाए, आदर सत्कार मिल जाए बिछड़ जाए, अपन चीज मिल गया तो मिल गया, मिल गया मिल गया बस, अब मिलना बिछड़ना है ही नहीं। ठाकुर जी मिलना बिछड़ना नहीं जानते, सर्वश्य सन्नवेश ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अनुतिष्ठते, सब प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान तिष्ठते उत्तिष्ठ रहते हैं और जगह और रहने की रहने की ठोर है। सर्वश्यता हूँ विष्ठा सब रहते हैं। भगवान न कभी निकलते नहीं किसी के सीधे कुछ होते नहीं, वो हमें दूसरा दूसरा बुला लेता है, मेरे चले जाते हैं, वो चले जाते हैं उनको तो आदर करता है, हरदम रहते रुक जानते ही नहीं, ख्याल नहीं करता। अरे किसी का ख्याल हो जाए तो बस महाराज मौज भरोस, सदा भगवान का हो गया वो, मस्त रहता है हरदम मस्त। कभी भगवान का वियोग होता ही नहीं, सोता है बैठता है चलता है फिरता है खाता है पीता है सोता है। एक आदेश करना एक नाजी मारे टीका है, उसमें लिखा है फूस मार करके हमारे फेंके भगवान का अपने प्रदूषण बचल गया, फूस कर तो खुला कर भजन भगवान अर्पण कर दिया। सुनिए जा बिन रंग के पर सते मुकुति मेरे तो है चार, वन को भजन हो फिगा डर जागे पशु मुकुति मिलते है चार, वन को भजन हो फिगा दर्द बगैर हुआ। सनक ये बात है भगवान की रुचि को साफ है साफ होगा, मनुष्य अपने लिए बनाया इस बात से कई बेहोकारी करुणा नर दे ही देश बिना हेतु सने, बिना हेतु सने करने वाले कृपा करके मनुष्य ही देते भगवान, मनुष्य ही देते हैं पढ़ लिए, दुनिया के सब शरीर मनुष्य के लिए, मनुष्य शरीर अपने लिए, मनुष्य शरीर तो हर करेंगे भगवान ने भजन करे नहीं, कैसा आदमी है मानव, मानव क्यों बनाया थे लोगो, मानव बनाया जैसे भगवान के शरणों के शरण हो जाए, मस्त हो जाए, मौज मेरे मन में हम भगवान के हैं बस, और बात नहीं कोई, हम भगवान के हैं, कहने सुनने की बात नहीं है, हम भगवान के हैं, ये भगवान हमारे मेरे तो गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, तुम तुम्हारी जानो भाई हमारे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने पूछ जाके सोर मोर मुझ मेरो पति सोर, हम भगवान करे हमारे भगवान बहुत में हो आज में बहुत रहो, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हरदम मौज में रहो, और ये तरफ देखते ही नहीं, और से क्या मतलब है, किसी से क्या मतलब है, किसी लेने से देने से करने से भाई क्या मतलब है, हमारे तो भगवान से मतलब, जाकर जैसी उपजे वैसी वह बनाए, जैसी तो भगत तो कहता है भगवान है, उसको देखता है साफ के भगवान के, सब दुनिया मात्र भगवान के है, असली शरणागत के ये नहीं होता कि मैं शरणागत हूँ, मात्र संसार चेष्टा कर रहा है भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से सब इच्छा हो रही है, सब काम कर रहे हैं, और मेरा तो जीवन भगवान के लिए ही है, और ये मतलब नहीं, कोई न सुख से मतलब है, ना दुख से मतलब है, न अनुकूलता से मतलब है, न प्रतिकूलता से मतलब है, अपना मतलब भगवान से है, रात दिन की रात, दिन रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, अलग ही अंदर रात्रि मत रात ही तरह आओ आना तो आता रहते जाता रहे, अपने तो खुश रहते प्रसन्न रहते हैं, जैसे हो जाए वैसे ही प्रसन्न रहता है, प्रतिकूलता रहती नहीं, प्रतिकूल रहती है, मृत्यु में प्रतिकूलता नहीं, भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी में मस्त रहता हूं, सबसे बढ़िया चीज है, क्या जैसे सुनाओ भाई भाई पहना मस्त हो जाओ मस्त कीर्तन करो, हरे रामा हरे रामा Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna.